NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Eén vandaag in Nieuwsport, vlakbij het plein, waar wel wat witte wijnsippers op het terras ontwaren. Meestal zie je op een dag als vandaag een verdwaalde hommel slaperig naar buiten komen. Maar de kans daarop is nu niet zo groot, de insecten verdwijnen. Minister en vicepremier Carola Schouten wordt daar best verdrietig van. Wat gaat ze dan doen? We gaan het haar vragen na het NOS-journaal. Renate Kok. De eigenaar van slachthuis van Hattem in Dodewaard is door de rechter schuldig bevonden aan fraude met paardenvlees. Hij krijgt een celstraf van 324 dagen, waarvan de helft voorwaardelijk. Het slachthuis mengde rundvlees met snijresten paardenvlees en dat werd verkocht als puur rundvlees. Daarbij ging het om gehakt, maar ook om magnetonmaaltijden. De directeur moet ook een boete van meer dan 47.000 euro betalen. Het OM had een hogere celstraf en boete geëist. De directeur zou met de fraude 250.000 euro hebben verdiend. Onderwijsminister Slob is niet gelukkig met het moment waarop de discussie over de eindtoets is opgelaaid. Deze week zeiden regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie dat leerlingen van de basisschool hun advies voor de middelbare school pas na de eindtoets moeten krijgen. Sinds 2014 krijgen ze advies een paar maanden voor de toets. Volgens Slob komt de discussie nu te vroeg. De Kamer heeft natuurlijk altijd recht om opvattingen te geven. Ik ben meteen zelf Kamerlid geweest, maar ik heb wel gemerkt dat het onrust veroorzaakt. En dat is natuurlijk wel jammer, want dit is juist de periode van de schooladviezen en van de eindtoetsen. De minister zegt dat de bestaande werkwijze in mei na de eindtoets wordt geëvalueerd. De FIOD heeft een inval gedaan bij het Utrechtse bouwbedrijf Structon. Mogelijk heeft het bedrijf zich schuldig gemaakt aan corruptie en valsheid in geschriften. Dat zou zijn gebeurd bij het binnenhalen van een opdracht voor een metroproject in Riyadh in Saoedi-Arabië. Asielvergunningen zijn voortaan nog maar 3 jaar geldig in plaats van 5. Daarna kan de verblijfsduur nog met 2 jaar worden verlengd voordat iemand een vergunning voor onbepaalde tijd kan krijgen. Met de maatregel wil het kabinet laten zien dat de bescherming in Nederland in principe iets tijdelijks is. De politie vindt dat ze de wapenstok niet had moeten gebruiken tegen de klimaatdemonstranten die zittend actie voerden in Farmsum. Bij die actie in augustus werd een opslaglocatie van de NAM enkele dagen geblokkeerd. De wapenstok werd ook gebruikt tegen een groep demonstranten die naar de hekken liep, en dat was volgens de politie wel legitiem. De rechtbank in Amsterdam heeft celstraffen tot 16 jaar opgelegd voor de brand in een studentenflat in Diemen in 2017. Daarbij kwam een man van 27 om het leven. 2 anderen raakten zwaar gewond. De 24-jarige Simona I. kreeg met 16 jaar de zwaarste straf van de 3 verdachten. Zij liet de brand in haar woning aansteken om verzekeringsgeld op te strijken, zegt de rechtbank. De brand is gesticht in een flat van 15 verdiepingen op de begane grond. En dat in de nacht. Dus zij hebben moeten weten dat daar veel mensen aanwezig waren en dat er dus echt levens in gevaar waren. En dat is ook wel gebleken. De andere 2 verdachten moeten 14 en 15 jaar de cel in. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn scholieren de straat opgegaan om aandacht te vragen voor het klimaat. Volgens een van de organisatoren, Youth Strike for Climate, waren er vandaag in meer dan 60 steden demonstraties. De actievoerders willen een strenger klimaatbeleid van de Britse overheid. Zo zou er onder meer een klimaatnoodtoestand moeten worden uitgeroepen. De Britse klimaatspijbelaars volgen met hun actie leeftijdsgenoten in België, Zweden, Duitsland en Nederland. Eerder waren er ook al klimaatacties van jongeren in het Verenigd Koninkrijk, maar die waren niet landelijk gecoördineerd zoals vandaag. Het weer, veel zon, de temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. Komende nacht is het helder, temperatuur daalt dan tot dicht bij het vriespunt. En ook morgen dan opnieuw weer veel zon, in het noorden iets meer wolken, en dan wordt het zo'n 10 tot 15 graden. Renate, dankjewel. Edwin, verkeersinformatie, waar staan de files? De files staan op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop het Ridderkerk, een kwartier vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Afrit Numansdorp en Willemstad, 20 minuten oponthoud. En op de A59 richting Den Bosch, tussen Ter Heide en Knoop het Hooipolder, 10 minuten. Daar staat een auto met pech. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Voor 75 euro een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Je geniet pas echt van een nieuwe vloer als die perfect gelegd is? Kom daarom nu naar Carpetright. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Denk groot. Kijk op mini.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook stervioliste Janine Jansen met pianist Alexander Gavriliouk op 13 maart. Een intiem recital in de grote zaal met Brahms, Schumann en Frank. Bestel op Concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. En welkom weer in Nieuwsport. Een vandaag politiek café met de minister, wat heet, een vicepremier, een kamerlid, een onderzoeker en een cabaretier over het leven in zee en op het land, vissen en insecten. En we gaan het hebben over salafisten. Zijn dat gevaarlijke fanatici of zijn het traditionele moslims die gewoon hun gang moeten mogen gaan? Suzanne Bosman. Eén vandaag. En wie zijn dan mijn gasten nu aan onze stamtafel? Carola Schouten, van harte welkom. Vicepremier, minister van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit. Druk geweest met de pulsvissers natuurlijk afgelopen week. Hoe kijkt u dan terug op die afgelopen dagen? Dat waren hele hectische dagen, ook hele spannende dagen. Het is natuurlijk al ruim een jaar geleden dat we wisten dat het Europese parlement een totaalverbod op de pulsvisserij wilde. En vandaar ga je dan hard aan de slag ook om te kijken wat je ook nog kunt realiseren in Europa, wat nog wel behouden kan worden. En deze week was daar ook een stemming over. En dan is het wel heel spannend wat daar uitkomt. En tegelijkertijd ook wel echt een knoop in mijn maag over het feit dat die pulsvisserij wel op termijn verboden gaat worden. Dat raakt heel veel gezinnen. Kijkt de vissers ook regelmatig recht in de ogen, hè? Ja, ik ben deze week ook op Urk geweest. Afgelopen woensdag, dus op de dag dat ook het besluit zou gaan vallen in Europa. En dat was heel bijzonder, want het was ook de biddag voor de visserij op Urk. Dat was niet gepland, dat is altijd al honderden jaren zo. Ultiem gepland zou je dus eigenlijk wel kunnen. Het was wel heel bijzonder dat samenviel. Maar het was ook wel goed en mooi om met elkaar te zijn en bij elkaar te zijn. En ook wel de gesprekken te voeren, wat dat ook voor die gezinnen doet en welke onzekerheid er heerst. Daar hebben we ook met elkaar over doorgepraat. En dat doen wij zo meteen. Ook nog hier aan tafel. Tegenover u zit Bente Becker, Tweede Kamerlid voor de VVD. U komt uit Dronten, hè? Ja. Jachthavens daar. In een andere tak van sport. Nou, ik moet zeggen, toen ik daar woonde, ik heb er nooit één jachthaven gezien. Dus niet voor de Drontenaren zelf? Nee, kennelijk. Oh. Nee. Ik zag er vooral veel landbouwgrond en schuurfeesten, herinner ik me nog. Hoe waren de schuurfeesten? Houd toch meteen in, u geeft het zelf aan. Dat was soms heel heftig. Dan was het één biertje kopen om op te drinken en één om in de lucht te gooien en dat soort dingen. Dus ik heb daar veel plezier gehad. Oké, je hebt geleerd voor het leven. Zullen we maar zeggen. Ja. Tegenover u weer zit Ahmed Hamdi, onderzoeker bij het Hilde Verwij Jonker Instituut. Een van de auteurs van het onderzoek naar salafisme dat deze week in het nieuws kwam. Kun je zeggen, salafisme, dat een zwarte kousen variant van de islam is, zoals we ook hoorden? Zeker. Wat u betreft? Zeker. Orthodoxe conservatieve stroming binnen de islam, ja. Mm-hmm. Ja, en in hoeverre maakt u dan de vergelijking? Waarin lijkt het op elkaar? In hele dogmatische orthodoxe opvattingen over hoe in het leven staan en qua gedrag. Ja, er zijn reacties op gekomen op uw onderzoek en daar gaan we het na 3:30 uitgebreid over hebben. Rob Schepers, deze week vooral tonprater, maar nu in een gewoon kloffie. Mm-hmm. Ja, waar gaat de column zo meteen over? Eigenlijk alles wat besproken wordt, behalve het salafisme. Ik probeer er nog een schuurfeest in te verwerken. Okay. Nou, daar heb je nog even de tijd voor. Ja, basisspelers zijn de politiek commentator Joost Vullings en Lammert de Bruin voor alles wat trending is. En wat kom jij tegen van onze gasten? Ja, ik begin bij Bente Becker. U was medewerker van VVD, coryfee als Henk Kamp, Ineke de Sentier. Als jonge dertiger heeft u al stevige portefeuilles gekregen. In de wandelgangen wordt u volgens mij ook wel de rising star van de VVD genoemd. Klopt dat? Voelt dat ook zo? Nou, ik vind het wel heel bijzonder dat ik nu Kamerlid mag zijn nadat ik al heel veel jaar achter de schermen de politiek heb meegemaakt. Ja, en rising star. Ik vind het een hele eer dat ik een hele mooie en belangrijke portefeuille voor de VVD mag doen. Integratie. En daar gaan we het straks ook over hebben. Ja precies. Ja. En Susanne zei het net even al. U komt uit Dronten. U noemt zichzelf een Haagse uit de polder. Ja, het moet wel pijn doen dat dit kabinet helemaal vastloopt in al dat gepolder. Maar die polder wordt toch helemaal volgebouwd als het aan u ligt, volgens mij. Want ik op Instagram zie ik een hele vrolijke foto van 1 februari. Vandaag op pad in het mooie Flevoland met Remco Dijkstra, begonnen bij Lelystad Airport. Fantastische kans voor banen en bereikbaarheid in de polder. Ja, zeker. Ja? Ja. Het is niet erg dat die hele polder wordt volgebouwd met allemaal landingsbanen. En... Nou ja, ik heb daar op mijn werkbezoek juist gezien dat de boeren in de omgeving van waar de Lelystad Airport komt, dat die de handen in één hebben geslagen. En dat die er ook een verdienmodel in zien. Dus die gaan al de landingsbaan onderhouden en die gaan hun producten verkopen op het vliegveld. Dus en dat zijn ook een beetje de Flevolanders. Dat zijn de doeners die de handen uit de mouwen steken. Kijk, en de kansen zien. Zien kansen. Ja. Ik word doen. En wat mij echt opvalt, Facebook, Instagram, Twitter, het is wel allemaal werk, werk, werk, werk. Ziet u nog wel eens een schuurfeest van binnen? Nou, dat is al lang geleden, maar ik heb nog wel plezier af en toe. Okay, ja, daar hoeft u zich geen zorgen zien. Over te maken. Nee, oké, gelukkig. Ja, en dan meneer Ahambi, in opdracht van minister Koolmees heeft u onderzoek gedaan naar integratie in Nederland, het imago van de islam in Nederland. En als we het hebben over integratie, dan kunnen we op dit moment toch niet om de luizenmoeder heen. Nou, dat wilde ik niet laten horen. Kijk eens aan, daar hebben we het nieuwe jongetje. Ahmed, te laat, maar je bent er. Hallo Ahmed, ik ben juf Ank. Kon u het horen? Een beetje. Oké. Ja, ze zei Ahmed, echt een... Ahmed, hoe moet ik uw naam uitspreken? Ik stel me altijd voor als Ahmed. Ahmed, dus maar zonder de... officieel hoort het echt nog eens Ahmed. Maar aangezien de... Dat is wat de hele zomervakantie om had geleerd. Ja. De Arabische klank is niet iedereen die meester. Nee, dus daarom. Ahmed is een veilige manier. Ik hou het gewoon bij uw achternaam. U houdt zich een beetje koest op internet, maar ik kom wel een leuk interview met u tegen op de site Voorbeeld Allochtoon. Vindt u zichzelf ook een voorbeeld allochtoon? Ik heb heel erg lang getwijfeld om daar aan mee te werken, maar... Ik vind... Waarom? Mag ik dat zeggen? Ja, uiteraard. Dat wil ik graag uitleggen. Ik heb wat moeite met dat label. Maar vaak is er negativiteit in nieuws over mensen met een migratieachtergrond. En ik kreeg hier dan de kans, de mogelijkheid om een keer iets positiefs te laten zien. Omdat anderen blijkbaar mijn verhaal positief vonden. Dus had ik dus, ondanks dat het me persoonlijk tegenstaat, om mezelf zo'n voorbeeld op de label op te plakken, had ik gezegd, als ik nu de kans krijg, moet ik dat ook wel doen. Ja, en dan mevrouw Schouten. Loslaten, dat is volgens mij moeilijk voor u. Want als Kamerlid bent u altijd erg betrokken geweest bij het onderwerp schuldenaanpak. En uw partijgenoot, Kamerlid Eppo Bruins, verklapt op Twitter deze week dat u het niet kunt laten om staatssecretaris Van Ark in te fluisteren. Minister van Landbouw Carola Schouten is nog altijd zeer betrokken bij het onderwerp schuldenaanpak, verklapt staatssecretaris Tamara Van Ark bij het debat schulden en armoede in de Tweede Kamer. Is dat zo? Zit u er nog steeds bovenop? Dat klopt wel een beetje. Ja? Ja, ik heb veelvuldig contact met staatssecretaris Van Ark, die goed bezig is overigens ook op dit thema. Ja, dat is uw plan. Ze is heel gepassioneerd en ze is echt aan het kijken wat er beter kan. En er moet een hoop verbeterd worden op dat terrein. En dan spreken we elkaar wel eens aan over van hoe gaat het, wat zijn een beetje de ideeën. En het is wel een onderwerp dat aan mijn hart gaat nog steeds. Ja. En woensdag was u op Urk, zag ik. In de Volkskrant stond een prachtige foto die Freek van den Berg van u heeft gemaakt in de kerk, want het was biddag voor gewas en arbeid. U kijkt omhoog met handen gevouwen. Heel devoot. Heel devoot. Ja, inderdaad. Ja. Wordt er in het kabinet eigenlijk wel eens samen gebeden, vroeg ik me af, voor het land of voor het beleid? Het is niet zo dat we dat met het kabinet doen. Dat is natuurlijk even los van wat je persoonlijk doet. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat wij een moment van gebed of iets dergelijks met het kabinet hebben. Nee. Nee. Is het vroeger ooit wel eens zo geweest? Ik weet wel dat in gemeenteraden heb je nog wel eens natuurlijk het ambtsgebed gehad. En op sommige plekken heb je dat volgens mij nog bij aanvang van de vergadering. Maar ik weet niet of dat in het kabinet ook zo is geweest. Nee. Nou, dat zou misschien een goed idee zijn. Ik zie Joost graven. Het is niet uit te sluiten dat ik ga eens even opzoeken. Ja, dat zoeken we ook. Oké, het belletje erbij. Ja. Ja. Hoe keek u zelf naar die foto? Want toen Lammert er iets over zei, zag ik u een beetje. Was dat ik vond het wel bijzonder. Nee, het was. Het is echt heel goed getimed van de fotograaf, inderdaad. Dat hij dat deed. Want ik ben me absoluut niet bewust van geweest dat ik zo heb gezeten. Of dat ik zo ook op zo'n manier. Ik had het gevoel dat we naar u keken op een heel intiem moment. Ja, dat zou. Ja, kijk, je zit in een kerk. Dus dat is sowieso een plek waar je normaal. Ja, dat zijn echt wel zaken die veel bij je hart liggen. Natuurlijk, in ieder geval bij mij en ook bij de veel mensen die daar zijn. En dat was in dat beeld wel mooi gevangen, denk ik. Het leek ook bijna een soort van wanhoopshouding. Dat nog het middel was om het te redden. Mevrouw Schouten bidt tot het laatste bid moment. Tot het laatste moment, ja. Het is wel. En dat was ook wat gesprek wat ik met die vissers had. Weet je. Je hebt ongelooflijk onzekere tijden. Je weet niet hoe je toekomst eruit ziet. En dan natuurlijk moet ik politiek alles doen wat ik in me heb. En tegelijkertijd is dat ook een moment van betrokkenheid. En dat je ook elkaar gewoon letterlijk even naast elkaar zit. Mm-hmm. En bent u zich er dan van bewust dat die camera's er zijn? Nee, en u dan ook kunnen vastleggen? Nee, het is niet zo dat ik daar dan zit. Dat ik denk, ik moet nu heel erg op gaan letten hoe ik zit. Ik zit daar gewoon op dat moment ook in een kerk. Naast andere mensen die daar zitten. En dan ga ik. Dat blijkt denk ik uit de foto dat ik daar niet heel erg bewust heb gezeten. Nee, kijk niet om u heen. Maar op de foto bent u inderdaad, zoals u zei, heel devoot. Even los van die foto. Er was een mooi verhaal bij ook. Natuurlijk, van uw bezoek aan Urk, een visser die naast u zat in de kerk, die legde u een dilemma voor. Ja. Dat vond ik toch interessant. Hij zei, moet hij nu luisteren naar God? Hè? God verbiedt alle misbruik en verspilling van zijn gaven. Dus moet hij blijven vissen? Of moet hij luisteren naar de overheid? Staat in Romeinen 13. Kortom, doorgaan met dat pulsvissen? Of moet hij stoppen? En er stond niet bij wat u geantwoord had. Oh, maar ik heb daar wel een gesprek met hem over gehad. Waarbij ik herkent u zijn dilemma? Nee, ik geloof niet dat het zo is van dat je of God of de overheid. Er zijn situaties, even los van deze situatie, dat je natuurlijk wel persoonlijk voor een heel groot dilemma kan komen te staan. Ik denk dat dan ook bijna meer ook in situaties van oorlog en dat soort zaken te maken heeft. Maar het feit dat hij zei van ik moet mijn talenten nu verspillen. En daarin heb ik gezegd nee, want wij gaan er ook alles aan doen om te zorgen dat je daarmee door kunt gaan. Misschien niet op deze manier, misschien niet met deze techniek, maar wel weer op een andere manier, waardoor je ook gewoon je gezin kan onderhouden, je werk kan blijven doen. Het kabinet heeft daar ook geld voor onderzoek beschikbaar gesteld om ook weer te kijken naar nieuwe technieken, waarin we daar ook draagvlak binnen Europa voor moeten krijgen. Maar het religieuze dilemma gaat u dan maar even liever niet in. Nou, ik geloof dat je heel veel talenten hebt en dat je die ook wel op verschillende manieren kan inzetten. Mm-hmm. En dat is wat ik dan zeg. Het is niet zo dat je dat alleen maar met deze techniek van vissen kunt doen. Ik bedoel, dat hebben ze in het verleden ook op andere manieren gedaan. En dat kun je in de toekomst gaan we er alles aan doen, zodat dat ook weer kan. Mm-hmm. Maar als hij zegt van, moet ik de overheid nu niet gehoorzamen? Ik zeg, ja, je kan mij niet vragen om de wet te overtreden. Dat zal ik niet zeggen. Zijn dit soort gesprekken wat het ministerschap zwaarder maakt of juist mooi? Ik vind het wel mooie gesprekken. Omdat het om veel meer gaat dan alleen maar een beleidskeuze of wat je soms wel eens in de politieke arena hebt. Je hebt dit fout gedaan of de vliegen afvangen bij elkaar. Dit gaat over je hart, over wat je drijft, welke dilemma's je hebt. Dan ben je gewoon ook echt mens. En dat vind ik de mooie kant. Ja. Er zijn meer ingewikkelde zaken waar u over moet beslissen, of u niet alleen. Bijvoorbeeld de helft van de pulsvissers die moet stoppen. Hè? Wie moet er stoppen? Nou, we zijn nu goed aan het kijken wat het wetsvoorstel... Is dat een Salomons oordeel, om toch heel even in de sfeer te blijven? Het heeft te maken met wanneer de vergunningen aflopen. En dat is wel, ik bedoel, het is wel bekend wie welke vergunning heeft. Je hebt een aantal die permanent zijn en een aantal die tijdelijk zijn. En dan gaat dit meer over de tijdelijke vergunningen. Maar we zijn nu ook goed aan het kijken naar de wetteksten. Hoe dat er nu precies uitziet, wat daar staat en wat voor consequenties dat ook heeft voor die groepen. En dat komt nauw, dus daar moeten we ook goed even naar kijken hoe dat uitpakt. Ja, en intussen moet er natuurlijk aan dat onderzoek gewerkt worden, want daar hangt alles op, Joost, toch? Ja, dat is wat als ik het... Ik ben zelf geen pulsvisser, dus dit dossier heb ik ook niet altijd even goed gevolgd, maar wat mij altijd verbaast is dat het ging om... We hebben die vergunningen afgegeven, er zou wetenschappelijk onderzoek komen. En dat wetenschappelijk onderzoek is nog steeds niet af. Dus het lijkt mij, volgens mij, handig om dat onderzoek snel af te ronden. En als dat inderdaad de pulsvisserij zo goed is, om te zeggen, of in ieder geval beter dan andere vangstmethoden, ja, dan lijkt me dan toch dat we met dat rapport in de hand naar Brussel kunnen gaan en dat dan iedereen weer mag vissen zoals die eerder deed. Maar ik hoor er ook niet over wat voor afspraken erover gemaakt zijn. Nou, er zou wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Dat is ook begonnen. Dat is al begonnen voordat ik kwam. En ik heb ook afgelopen zomer ook nog een tussenrapportage naar het Europese parlement, naar de commissie gestuurd. Die we ook met de ministers hebben besproken. Waarin het nog niet helemaal af was, maar de tussenresultaten wel, die er heel goed uitzagen qua duurzaamheid, dat het een duurzame innovatie was. En wij vinden het ook van belang inderdaad om dat onderzoek helemaal af te kunnen ronden. Dat is eind dit jaar. En ik ben wel blij dat dat nu wel in de wet is opgenomen, dat we dat onderzoek nog wel door kunnen zetten. Ik vind het wel van belang dat als wij besluiten nemen, dat we dat ook doen op basis van of het nou wel of niet goed is. En niet alleen op wat voor gevoel je hebt. Wat is er afgesproken met de Europese Commissie, dat als dat eindrapport er ligt, en dat is gunstig, het is duurzaam, wat doet de Europese Commissie er dan mee? Wat er nu in de wettekst staat, is dat er nog wel het onderzoek doorgezet mag gaan worden. En dat het dan, dan heb je het onderzoek. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet dat er staat, er komt gelijk nu weer een beter besluit of een goed besluit. Maar je kan in ieder geval laten zien het gesprek blijven voeren. Wat is de werkelijke situatie? En dat je dat aan de hand van... Er is geen toezegging gedaan door de Commissie van als de resultaten gunstig zijn, dat we dan gaan heroverwegen of dat soort... Dat staat nu niet in het wetsvoorstel. Maar u kunt zich voorstellen als blijkt dat daar goede resultaten zijn, dat wel een moment is waarop mogelijk daar nog wel een keertje naar gekeken gaat worden. Ja. Maar niet dat dat nu vastgelegd is. Nee. Nou, in ieder geval, de zorgen die houden nog wel even aan over dit dossier. Nou ja, iets anders zorgelijks, dat zijn natuurlijk de insecten. Wereldwijd dreigt het aantal insectensoorten de komende decennia met 40% af te nemen. Dat blijkt deze week uit internationale studie. In Nederland neemt het aantal insecten ook al jaren af. Eind vorig jaar kwam een bondgezelschap, wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties, supermarkten, banken, boeren met het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Dat is een soort aanvalsplan om de insecten te redden. Mevrouw Schouten, u schaart zich nu achter dit plan, hè? Ja. Ik vind dat echt een ongelooflijk mooi initiatief. Het is ook knap, als je alle partijen bij elkaar zet. Dat zijn niet de natuurlijke bondgenoten als je op het eerste gezicht ziet. Het zijn inderdaad natuurorganisaties, maar ook boerenorganisaties, maar ook bijvoorbeeld banken. En het goede van het plan is dat men heel breed heeft gekeken van wat is nou voor nodig om die biodiversiteit te laten toenemen. Maar ook dat je daar bijvoorbeeld moet voor zorgen dat je daar ook qua verdienen daar ook de mogelijkheden voor hebt. Om een beetje voorbeeld te geven. We hebben nu, als je nu als boer bepaalde de akkers gaat bewerken, dat soort zaken. Dan staan daar wel eens bijvoorbeeld elementen in die het lastiger maakt om je land te bewerken. Houten wallen, dat soort zaken. Vogelnestjes. Ja. En het is soms efficiënter om die dan weg te halen. En om dan te zorgen dat je makkelijker je werk kunt doen. Wij hebben daar nu in hoe de boeren financieren geen rekening mee gehouden. Maar dat gaan we nu wel in Europa regelen. Dat ze daar dus ook een vergoeding voor kunnen krijgen. Maar de banken hebben ook gezegd, als boeren bijdragen aan het herstel van biodiversiteit, dan kunnen ze bijvoorbeeld een lagere rente krijgen op hun lening. Nou, dat zijn allemaal zaken waardoor je ervoor kunt zorgen dat het aantrekkelijk is om je daarmee bezig te houden. Dat die boeren er ook aan kunnen verdienen en dat het heel goed is voor de biodiversiteit. En zeker dat er misschien weer wat insecten bij. Hebt u het zelf gemerkt in uw omgeving, in de tuin of als u buiten loopt, van hé, er zijn inderdaad minder beestjes? Ik woon midden in de stad. Dus ik heb daar nog wel, bedoel, van muggen hebben we altijd last, geloof ik, helaas. Maar die tellen ook mee. Oh, die tellen ook alle mee. Alle schepselen, ja. Mevrouw Schouten, zeker, tellen mee. Zeker, zeker. Ja. Maar het is... ik bedoel, ik hoor daar natuurlijk zeker ook de mensen die op het platteland wonen, maar ook de mensen die zich qua onderzoek daarmee bezighouden, zeggen, ja, we zien daar wel een dalende trend. 40%. Dat was wereldwijd. Dat is niet dus puur Nederland. Maar het is waar. We moeten echt daar actie op ondernemen. Daarom vind ik het goed dat dat plan er ligt. Dat allerlei partijen zich erachter hebben geschaard. En daar werk ik graag aan mee. Ja, u zei al, we moeten dus mogelijkheden geven dat mensen maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld op het boerenland. Hè, om te zorgen dat weer meer insecten zich daar fijn voelen. Wat vindt u van het idee om ook straf te geven als mensen zich slecht, hè, ik geef aanhalingstekens aan hier, gedragen, zoals hun tuin vol met tegels gooien. Moet je daar misschien dan ook een sanctie op stellen? Ik geloof altijd iets meer in het verleiden. Het is vaak beter, het verleiden om mensen mee te laten doen, in plaats van alleen maar te zeggen, als je het niet doet, dan krijg je straf. Los van hoe je het allemaal al gaat handhaven. Moeten we dan langs elke tuin om te beoordelen of dat die genoeg biodiversiteit in zich heeft. Maar het is wel goed om met elkaar breed na te denken. Niet alleen inderdaad in de landbouw, maar ook wat kun je doen met allerlei land dat we bijvoorbeeld langs spoorlijn hebben liggen, dat we langs wegen hebben liggen. We gaan daar nu ook, dat doe ik samen met ook de collega van INW, gaan we ook maatregelen nemen om daar bijvoorbeeld bepaalde bloemen in te zaaien. Wat ook weer heel goed is voor de biodiversiteit. Je kan op slimme manieren daar ook al bijdrage aan leveren. En dat gaan we ook doen. En bij burgers zelf? Ja. Een mooie berm. Het is win-win. Dat hebben we nog niet gehoord. Is dat nieuw, dit plan? Dat we die vrolijke bermen? Die vrolijke bermen, die zijn al iets lang. Maar we hebben nu afgesproken. Fijn als je fietst, hè? Ja, maar ik fiets nooit op de snelweg. Daar ben ik mee gestopt. Dat was toch iets te link. Maar, Nee, maar dat zijn dus al. Ja, je kan zeggen van waarom doen we dat dan? Ja, we doen het dus nog niet automatisch. En daar liggen natuurlijk ook al een heleboel kansen om daar slim over na te denken. Ja, maar is het dan wel eens ingewikkeld ook met die andere ministeries? Want als het gaat om dingen als verkeersveiligheid en zo, en we moeten ook meer bouwen, dat soort zaken. Ja, maar je moet dus vooral gelijk ook bijvoorbeeld inderdaad rondom bouwen, als je nieuwe woonwijken gaat aanleggen, denk dan ook na over het groen in die woonwijken. Niet alleen maar over de huizen die je daar moet hebben, maar ook hoe je dat gewoon aanplant. En er is echt wel een bewustzijn, nu ook breder in het kabinet, dat je dat op een slimme manier moet doen. Nou gaat dit over van alles. Het is niet voor niets een deltaplan. Hebt u ook al enig idee wat voor prijskaart daar in totaal aan hangt? Nee, het is niet zo dat we nu gezegd hebben, dit kost zoveel geld. Alleen, we gaan natuurlijk wel op allerlei plekken tegelijk. Wat ik net gaf, bijvoorbeeld over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het geld dat naar boeren gaat, dat we daar ook zorgen dat een deel naar biodiversiteit gaat. De banken die dus inderdaad met hun rekeningen. Maar dit gaat ook wel over de samenleving. Want de samenleving vindt het altijd heel belangrijk dat er voedsel wordt geproduceerd dat aan allerlei standaarden voldoet. Maar dan is het ook wel goed om zelf na te denken, als jij producten koopt, van ja, als ik dat belangrijk vind, dan betaal je daar ook voor. Ben je bereid om dat ook te betalen? Dus dit is iets wat op allerlei plekken eigenlijk moet gebeuren. Natuurorganisaties hebben er ook een grote rol in. Morgen ben ik in Utrecht. Dat vind ik ook heel mooi. Dan zijn er meer dan 1000 vrijwilligers die zich op natuurorganisaties in landbouw zich bezighouden met de biodiversiteit. Dus er zijn ongelooflijk veel vrijwilligers die hier zich voor inzetten. Als iedereen zo zijn bijdrage levert, dan moeten we het echt kunnen realiseren dat die biodiversiteit verbetert. En dat moet ook. Ja, is dat, Joost? Maar het wordt ook heel vaak, dit zijn plannen om biodiversiteit uit te lokken. Maar wat ik had gezegd, van ja, die pesticiden, dat is een groot onderdeel van dat er minder insecten zijn. Dus gewoon een andere weg met die rommel. Ook die middelen moeten we goed kijken wat voor effect die hebben op de biodiversiteit. Een aantal middelen dat het gewoon echt niet goed is. Ja, we hebben dit jaar dus ook al een aantal middelen verboden die daar slecht voor zijn. Tegelijkertijd moet je ook wel zorgen voor alternatieven. Dat je ook zegt, maar wat zetten we daar tegenover? Om te zorgen dat gewassen ook wel goed beschermd zijn. Maar ik hecht er wel aan dat we dat echt doen op basis ook weer feiten en onderzoek van wat heeft nou wat tot gevolg. En daar hebben instanties voor die dat ook onderzoeken. Maar we zijn ook bezig om te kijken hoe je met die hele gewasbeschermingsmiddelen dat ook goed in balans kunt brengen. Dat het de gewassen beschermt, maar dat het ook goed is voor de natuur. Ja, en voor de muggen ook, hoor. Want u gaat over de hele natuur. Ik weet het, mevrouw Schouten. Nou, wespen vind ik wel een ding. Wespen. Ja, ik moet wat meer liefde voor de mug ontwikkelen, vrees ik. Ja, dat was, ja. Niet best net wat we hier zagen. Vindt u het een fijn onderwerp? Want we hadden het net over die enorme dilemma's en die heel concreet zijn met die vissers. En dan lijkt dit wat abstracter. Hoe is ik vind het een heel belangrijk thema. Want we kunnen wat als muggen, als vervelende beesten of beestjes, dat die irritant zijn. Maar dit is heel cruciaal voor onze voedselvoorziening, de biodiversiteit. En dat, als we daar dat veronachtzamen, dan heeft dat ook uiteindelijk gevolgen voor alles. Voor ons voedsel en ook daarmee voor onze toekomst. We gaan naar nieuws via de NOS. Heeft ook met dit onderwerp te maken. In ieder geval klimaat, de wereld om ons heen. Naar België, Zweden, Duitsland, Nederland spijbelen scholieren nu ook in het Verenigd Koninkrijk voor het klimaat. Zouden meer dan 60 steden demonstraties zijn. NOS-correspondent Tim de Wit. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Zie jij veel animo voor die demonstraties van de jeugd? Ja, toch wel behoorlijk. Ik was vanmiddag even in Londen bij de demonstratie bij het parlement. Daar waren zo 3.000 tot 4.000 scholieren. En dat werden er langzaam maar zeker steeds meer in de loop van de middag. Er waren trouwens niet alleen scholieren, maar ook studenten. En zelfs basisscholieren. Sommige klassen met relatief jonge kinderen tussen de 10 en 12 jaar waren daar met hun docenten. En inderdaad, je zei het al, meer dan 60 steden wordt vandaag dus gespijbeld en gedemonstreerd. Van Brighton tot Bristol tot Edinburgh in Schotland. Tienduizenden, met name scholieren dus, die vandaag niet naar school gaan en stil willen staan bij de klimaatproblemen die er zijn. Wat is de leuze? De leuze is save our planet, hè. Red onze planeet. Dat is toch wel de meest duidelijke boodschap die ze wilden afgeven. Maar toch ook wel heel veel kritiek op de Britse regering, die in hun ogen veel te weinig doet om het probleem van klimaatverandering echt aan te pakken. En zoals je het ook al natuurlijk in België bij de middelbare scholieren hoorde, ook in Nederland, vinden ze dat ze als generatie een signaal moeten afgeven, met name aan de regering, ook aan het hele land, om te laten zien, er moet veel meer gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. Als je kijkt naar Londen, dan ging het hier heel erg om de luchtkwaliteit. Dat is echt een probleem hier. Uit heel veel onderzoeken blijkt dat met name de uitlaatgassen steeds ongezonder worden, of in ieder geval voor een steeds ongezonder leefklimaat zorgen, om in de stad als Londen te lezen. Daar hebben veel kinderen ook met name last van. Nou was het wel interessant dat de woordvoerder van May bij een persconferentie vandaag werd gevraagd naar wat die er eigenlijk van vond. En die was toch niet zo razend enthousiast, die woordvoerder. Die zei, dit is toch niet de manier door te spijbelen om je stem te laten horen. Zeker omdat er al zoveel druk op het onderwijs en op de leraren staat om zomaar een dag niet naar school te gaan. Maar goed, tegelijkertijd is er toch ook in de politiek wel begrip voor het feit dat jongeren aandacht voor dit probleem vragen. Tim de Wit, dankjewel. Mevrouw Schouten, Carola Schouten, is het hoopgevend dat wereldwijd bijna, in ieder geval in Europa, al in veel landen, kinderen de straat op gaan? Ik vind het heel mooi als kinderen ook hun betrokkenheid tonen bij maatschappelijke thema's. En dit is, lijkt mij, het thema ook van dit moment. Er wordt op veel plekken, ook in de Kamer, natuurlijk ook over gesproken. Dus het is goed dat zij ook laten weten wat zij ervan vinden. Mevrouw Schouten, hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier in één vandaag. Fijn weekend toegewenst. Zometeen in dit programma de vraag of salafistische moslims niet gewoon een soort zwarte kousen Bijbelbelt fenomeen zijn. Laat ze maar, zoiets. Onderzoeker Ahmed Hamdi en Bent Becker van de VVD. Rob Schepers met de column, waarschijnlijk ook over schuurfeesten. We gaan het zo horen. Tegen Vieren Lammert met trending. Wat is er trending? Een geheim kunstmatig intelligent schrijfprogramma dat ook geheim blijft. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Renate Kok. 7 Tilburgers zijn vrijgesproken van de verkrachting van een vrouw met een beperking. De rechtbank zegt dat ze wel seks hadden met de 23-jarige vrouw, maar of er sprake was van verkrachting valt niet vast te stellen. De vrouw heeft een laag IQ en is niet in staat om chronologisch verslag te doen van de gebeurtenissen. Asielvergunningen zijn voortaan nog maar 3 jaar geldig in plaats van 5. Daarna kan de verblijfsduur nog met 2 jaar worden verlengd voordat iemand een vergunning voor onbepaalde tijd kan krijgen. Met de maatregel wil het kabinet laten zien dat bescherming in Nederland in principe iets tijdelijks is. De eigenaar van slachthuis Van Hattem in Dodewaard is schuldig bevonden aan fraude met paardenvlees. Hij krijgt een celstraf van 324 dagen, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij een boete van meer dan €47.000 betalen. Het slachthuis mengde rundvlees met snijresten paardenvlees en verkocht dat als puur rundvlees. In Vlaardingen is een heikraan op een huis gevallen. De kraan sloeg een groot gat in het dak. Niemand raakte gewond, de bewoners waren niet thuis. Waardoor de heistelling omviel, is niet duidelijk. Renate, dankjewel. Edwin Gerritsen, verkeersinformatie. Zoals gewoonlijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. De meeste files staan bij Rotterdam en in het zuiden. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baren en Barneveld een kwartier. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos 20 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Eén vandaag in Nieuwsport met salafisme-onderzoeker Ahmed Hamdi, Bente Becker, Kamerlid voor de VVD, Joost Lammert en cabaretier-theatermaker Ton Prater. Rob Schepers, je pen heb je neergelegd, Rob. Hij is nu af, de column. Hij is af. We gaan naar je luisteren. Ga je gang. Met enige regelmaat mag ik op vrijdag, als ik 's avonds geen schuurfeest heb, hier in het provisorische Nieuwsportstudio een column komen doen voor Radio 1. En ik als dorpsjongen uit Brabant ervaar het bezoekje aan de politieke hoofdstad van Nederland nog steeds iedere keer opnieuw als een uitstapje. Vaste prik bij mijn bezoekjes aan Den Haag is het halen van een middelgrote portie in beslag gedompeld en in frituurvet afgebakken witvisrestantjes genaamd kibbeling, of zoals de Urker pulsvissers het noemen, bijvangst. Ook vanmiddag stond ik er weer bij Viskraam Buitenhof, hier 100 meter verderop. De roemruchte viskraam aan de Hofvijver, waar bezoekers met een bordje worden gewaarschuwd voor hongerige meeuwen. Naast me stond een nette man. Brilletje, ruitjesblouse met korte mouwen en een keurige pantalon met bretels. Toon heette de man. Toon was de 70 ruimschoots gepasseerd en Toon moest samen met zijn vrouw José al jarenlang rondkomen van een karig AOW'tje. En dat hield niet over, volgens Toon. Hij was dan ook heel blij dat 50PLUS fractievoorzitter Henk Krol zich afgelopen tijd openlijk druk had gemaakt om de alsmaar stijgende armoede onder 70-plussers die vaak ontstaan buiten de schuld om van de mensen. Toon had zelf bijvoorbeeld jarenlang gewerkt als redacteur bij de Gaykrant, maar ergens in die tijd was er iets misgegaan met de afdracht van zijn pensioenpremies. Gelukkig verdiende Toon als hobby-imker nog wat extra geld bij met de verkoop van zelfgemaakte honing, of zoals Toon hetzelfde noemen, bijvangst. Waar ik helemaal vandaan kwam, vroeg hij. Ik vertelde hem dat ik uit Brabant kom en dat een dagje Den Haag voor mij voelt als een uitje. Toon vertelde mij dat de enige uitjes die hij tegenwoordig nog kon betalen de uitjes op zijn haring waren. Hij wees naar zijn vrouw José, die even verderop op een bankje zat te genieten van het belachelijk vroege voorjaarszonnetje. José kan niet zo ver meer lopen, fluisterde hij. Ze staat op een wachtlijst voor een nieuwe heup. Maar ja, ze is 70+, dus ze moet eerst door de palotagecommissie van GroenLinks kijken of het niet zonde is van het geld, of ze het geld niet beter kunnen besteden aan het maken van een 3D geprinte schedel voor een hond met een hersentumor. Beetje raar plan of niet? Vroeg ik aan Toon. Ach, verzuchtte hij, wat anders dan verwarring kun je verwachten van een partij met een logo waar het woord groen niet groen is, maar rood, en waarbij het woord links niet links staat, maar rechts. Toon en José kwamen iedere vrijdag naar de Viskraam Buitenhof, al jarenlang. Vroeger bestelden ze stevast 2 haringkies per persoon. Maar toen de prijzen van de vis drastisch omhoog schoten, moesten ze noodgedwongen terug naar 1 haring per persoon. En er komt straks een moment dat het zelfs goedkoper wordt om aan de andere kant van de straat 2 volledige hamburgermenu's van de McDonald's te scoren, mopperde Toon. En dan is het nog maar te hopen dat er die dag geen spijbelstudenten zijn, want dan kom je niet eens aan de beurt ook. Als het aan Brussel ligt, kunnen de vissers in Urk straks weer ouderwets met een hengeltje en broodkruimeltjes de Noordzee op. Wordt de vis helemaal onbetaalbaar. Het voordeel is wel dat die kotters dan zoveel diesel verbruiken en daardoor zo slecht zijn voor het milieu, dat we straks ieder jaar op 15 februari al in een blouse met korte mouwtjes op een bankje kunnen gaan zitten. Hij lachte om zijn eigen spitsvondigheid. Zeg het maar, Toon, zei de visboer. Toon haalde zijn laatste muntjes uit zijn portemonnee. 1 haringkie, zei hij, en doe er maar 2 vorkjes bij. Mag ik u eens vragen, vroeg hij terwijl hij zijn portemonnee weer opborg. Tuurlijk, meneer, zei ik. Hij zei, willen jullie er in Brabant alsjeblieft voor zorgen dat die insecten blijven bestaan in jullie agrarische gebieden? Want anders is het met mijn bijenhobby ook al afgelopen straks. Ik zeg, ik zal mijn best doen, Toon. En ik gaf Toon een hand. Ik keek hem nog even na, terwijl ik van mijn kibbeling stond te genieten. En ik zag hoe hij in zijn ruitjesblouse met korte mouwen op het bankje ging zitten. Hoe hij een van de 2 plastic vorkjes aan zijn vrouw gaf. Een prachtig, liefdevol tafereel. 1 dag te laat voor Valentijn, maar tenminste oprecht. En terwijl José haar hoofd op Toons schouder vlijde, kwam er van links een hongerige meeuw. Ja. Pik, weg haring. Typisch zakker, ju, vloekte Toon. Zelfs dat laatste beetje verwennerij wordt op het binnenhof nog van je afgepakt. Rob Schepers. Hartelijk dank. Is het tijd Voor een nieuwe blik op het salafisme in Nederland. Dat heeft het Verwij Jonker Instituut onderzocht in opdracht van minister Koolmees van Integratie. Salafisme heeft de laatste jaren een negatief imago. Het is een conservatieve stroming binnen de islam. Wordt geassocieerd met geweld, met aanslagen. Een van de onderzoekers is, we hoorden hem al even, Ahmed Hamdi. Bente Becker houdt zich namens de VVD in de Tweede Kamer bezig met integratie. Meneer Hamdi, hoeveel salafisten zijn er in Nederland? Ja, u begint meteen met een moeilijke vraag. Dat is onbekend. Dat is onbekend? Ja, wij hebben... Waar je ze ongeveer moet vinden dan? Wat wij in opdracht van sociale zaken hebben gedaan is 15 jaar onderzoek naar salafisme in Nederland. Dat zijn ongeveer 50 wetenschappelijke rapporten en rapporten van veiligheidsdiensten hebben wij geanalyseerd. En op basis daarvan zijn wij tot conclusies gekomen, tot bevindingen. En in al die rapporten is eigenlijk geen duidelijkheid te verschaffen over de hoeveelheid aan salafisten. En wat daarbij hoort is ook dat het heel erg onduidelijk is. Dat is ook een van de belangrijkste bevindingen van het rapport. Wat precies wordt bedoeld met salafisme. Wie hoort er nou bij en wie hoort daar niet bij? En wat voor soorten stromingen zijn daar binnen? Dan lijkt het me lastig te onderzoeken. Als je niet precies weet wat het is. En als je niet precies weet waar je het moet zoeken. Absoluut. Ja. Dus hoe hebt u dan bepaalde conclusies kunnen trekken? Zoals ik u zei, er zijn de afgelopen 15 jaar 50 verschillende onderzoeken gedaan. En wat we vooral merken is dat er onduidelijkheid bestaat over de definitie van het salafisme. En eigenlijk is heel duidelijk dat wetenschappers en onderzoekers worstelen met dat begrip. En dat het eigenlijk gaat over een containerbegrip waar allerlei verschillende groepen en stromingen toe worden gerekend. Alleen in het dagelijks gebruik daarvan wordt gedaan alsof het een heel duidelijk omschreven begrip is. En dat leidt tot verwarring. Wat is het voor u? Een heel breed containerbegrip waar allerlei verschillende stromingen binnenvallen. Die wel allemaal heel erg orthodox en conservatief zijn. En waar een deel ook van extremistisch en mogelijk gewelddadig is. Bente Becker, hoe omschrijft u het? Nou, er zijn drie verschillende stromingen binnen het salafisme, wat ook vaak in de politiek wordt aangehaald, waarvan er twee in ieder geval ook politieke doeleinden tot en met extremistische doeleinden hebben. En dat is natuurlijk met name waar de politiek een probleem mee heeft, want dat willen we niet in Nederland. Maar over het algemeen kenmerkt het salafisme zich ook wel door een anti-westerse en antidemocratische houding en ook een afkeer van de vrijheden die wij hier hebben. En dat maakt het zo moeilijk om als mensen een beroep doen op het salafisme, ook tegelijkertijd de vrije waarden van de Nederlandse samenleving te kunnen beschermen. Dat kan niet samen, meneer Hamdi? Wat mevrouw zegt klopt voor een deel. En met name voor een deel van deze groep. En dat is precies het punt waar wij op uitkomen. Namelijk dat het begrip salafisme, zoals u zei, kwam met een driedeling. En eigenlijk wat we merken in al die rapporten, dat er heel erg geworsteld wordt met die driedeling. Wat er dan vervolgens gebeurt, dat er allerlei andere subbegrippen en subcategorieën worden bedacht om dan maar weer te geven waar men het over heeft. Dus die driedeling is eigenlijk helemaal niet goed houdbaar. Ooit in de jaren na de aanslagen in Amerika is heel erg vanuit het veiligheidsdenken, vanuit nationale veiligheid begonnen onderzoek te doen naar het salafisme, naar deze stromingen. En daar zijn we eigenlijk nooit meer uitgekomen. We zijn blijven kijken naar deze groep puur vanuit het bril van de nationale veiligheid. En gedurende de jaren van onderzoek zie je dat steeds meer ging wringen om deze groep goed af te baken. Dat is ook een hele andere kant toch aan deze groep, die absoluut problematisch kan zijn. En ik wil ook duidelijk hier stellen, ons rapport, de bevindingen van al die 50 rapporten, wil niet zeggen van, goh, er is niks aan de hand, we hoeven hier niet meer op te letten, het is allemaal prima. Absoluut niet. Alleen waar wij voor pleiten, dat er veel nauwkeuriger wordt omgegaan met woordgebruik, dat veel duidelijker wordt besproken waar men het precies over heeft. Maar dat is net het probleem. Ja, nou, dat vind ik een beetje lastig van wat is nou de status van dit rapport? Want ik heb respect voor de wetenschappers van het Verwij Jonker Instituut, maar die zeggen eigenlijk, wij hebben literatuurstudie gedaan. En daarbij kan je ook nog twisten over welke literatuur is er dan geraadpleegd en welke niet. Maar wat er in ieder geval niet is gedaan, is in de praktijk gekeken, wat is nou de impact op de Nederlandse samenleving van mensen die zichzelf salafist noemen? En hoe bedreigen ze daarmee mogelijk onze vrijheid, de vrijheid van mensen om zich heen? En daar daar zijn wel hele andere interessante studies naar gedaan. Proefschriften naar verschenen. En wat ik lastig vind, is dat minister Koolmees... die stuurt nou net dit rapport van het Verwij-Jonker-instituut... Ja, een heel theoretisch onderzoek, met ook nog een onderzoeker die antropoloog is en die eigenlijk zegt, ja, ik ben meer geïnteresseerd in de belevingswereld van de salafist dan in het veiligheidsperspectief. Ja, mij gaat het als Nederlands politicus wel om dat veiligheidsperspectief. En dan zie je toch wel dat er 40.000 tot 60.000 mensen, zegt u ook in uw eigen rapport, zichzelf als salafist, binnen welke stroming dan ook, omschrijven, die allemaal een probleem hebben met de Nederlandse vrijheden en die daarmee ook echt, vind ik, een gevaar zijn voor de integratie in de Nederlandse samenleving. Vindt u, meneer Hamdi, dat mevrouw Becker zich dan ten onrechte zorgen maakt? Absoluut niet, nee. Ik denk dat mevrouw ook helemaal gelijk heeft dat daar veel meer onderzoek zou moeten zijn naar de gedragingen van deze groep. En dat is ook onze oproep om eigenlijk te stoppen met het plakken van een label op een groep mensen, zonder dat we precies weten waar dat label voor staat. En dat we veel beter moeten gaan kijken naar de handelingen en gedragingen van mensen. En er zijn inderdaad maar heel weinig onderzoeken die daarnaar kijken. Want naast het pure nationale veiligheidsaspect, wat bij een kleine groep van de salafisten zou kunnen spelen of speelt, heb je nog een veel groter thema. Daar waar het gaat over mogelijk deelname aan de samenleving, participatie, omgang van mannen en vrouwen. Zelf nadenken, het vermogen bij kinderen wel of niet stimuleren, dogmatische houdingen. Dat is eigenlijk heel erg kenmerkend voor überhaupt voor orthodoxe religiebeweging. Wat zeker ook bij deze groep speelt. Dus ja. Wij zouden heel erg pleiten voor veel meer kijken naar het gedrag van mensen. En niet een grote groep pakken, een label opplakken en zeggen, zij zijn allemaal zo. Maar vindt u het dan zelf ook niet problematisch dat wel op basis van uw rapport in ieder geval in de media verscheen, van misschien moeten we toch een wat genuanceerder beeld gaan hebben van salafisme in Nederland. Misschien zijn het wel gematigde poldermoslims, zoals er ergens in een artikel werd genoemd. Ik kan u direct aangeven dat we daar uitermate ongelukkig mee zijn. Okay. Dat is absoluut niet de bedoeling. Nee. Zeker deze titel die u nu aanhaalt, dat is niet onze titel. En wat ik u net al zei, onze boodschap is niet van mensen, er is niks aan de hand. Kijk gerust de andere kant op. Absoluut niet. Ik vroeg u net aan het begin van het uur, is het dan te vergelijken, en dat hoor je ook vaker, met de Zwarte Kousenkerk in Nederland? En toen zei u ja, daar kun je het wel mee vergelijken. Voor een deel kunt u daarmee vergelijken. Mm-hmm. En ik snap dat ons verhaal een heel genuanceerd verhaal is. En dat het vaak veel moeilijker om te vertellen dan als je alle nuances buiten boord laat. Voor een deel van de handelingen van deze groep mensen kan je zeggen, ja, dat lijkt heel erg op andere orthodoxe groepen in de samenleving. Wij mogen dezelfde vraagstukken dus kunnen spelen. We hebben bijvoorbeeld kort geleden natuurlijk de Nashville-verklaring gehad, waar breed in Nederland ook tegenaan werd gelopen. Dat ook voortkwam uit een religieus, in dit geval christelijke opvatting. En dan zie je dat schuurt in de samenleving. Dat de brede opvattingen van de samenleving anders zijn dan wat bijvoorbeeld in die verklaring staat. En dat zie je bijvoorbeeld ook wat duidelijk terugkomen bij groepen salafisten die ook. Ja. Hebt u moeite met die vergelijking? Sorry. Nou, ik vind het mank gaan, omdat het bij salafisten echt gaat over, en niet, en natuurlijk weer niet bij iedereen, want er zijn gradaties, maar over het algemeen is het probleem dat ze echt de westerse samenleving niet omarmen en ook het gezag van de overheid niet accepteren. En dan wordt er in uw rapport ook geschreven van, dat kan voor mensen juist voelen als een houvast en als een warm bad, want dan hebben ze met elkaar die gedeelde identiteit. Maar als dat tegen de Nederlandse samenleving ingaat, ja, dan vind ik dat je heel erg moet uitkijken met nuancerende opmerkingen en met een soort van begrip te kweken voor die belevingswereld. Dus dat is mijn probleem eigenlijk met dit rapport. Meneer Hamdi? Ja en nee. Ik denk dat u weer deels, net zoals het net, helemaal gelijk heeft, maar voor een deel ook weer niet. Omdat wat u nu net beschrijft, voor een deel van deze mensen weer geldt. Maar voor een deel van andere mensen niet. Dit is niet allemaal ons eigen veldwerk geweest. We baseren ons op 50 wetenschappelijke rapporten, veiligheidsrapporten. En daar komt duidelijk het beeld naar voren dat een deel van deze groep salafisten wel actief in aan de maatschappij deelnemen, of steeds meer. Daarmee wil ik niet zeggen van, goh, we hoeven er nooit meer naar te kijken en het is allemaal goed. Maar wat ik net al zei, om alle nuances overboord te gooien, ik denk dat je aan je doel voorbij schiet. Dat maar zou je niet moeten willen. Bent u het er wel mee eens dat er een groeiende groep is van orthodoxe jongeren die zich beroepen op het salafisme, waar ook het kabinet van heeft gezegd, dit is eigenlijk echt iets waar we ons zoveel zorgen over maken. Daar wordt nu zelfs een taskforce voor ingericht, met de NCTV, met ministeries, om echt gericht, bijvoorbeeld vanuit signalen in moskeeën, waar wordt opgeroepen tot vrouwenbesnijdenis, tot steniging in Nederland, burgemeesters met de handen in het haar zitten, gericht samen toch te kunnen kunnen optreden. De wet wordt nu zelfs gewijzigd om ook organisaties te kunnen gaan verbieden. Dus eigenlijk de overheid en de politiek maakt zich heel grote zorgen. Dus de vraag is even, wat moeten wij in die context, wat kunnen wij met uw rapport? Wat u ermee kunt is ten eerste de nadruk op alleen maar nationale veiligheid weghalen. Omdat u dan een grote van het probleem, wat u net ook al beschrijft, u geeft een aantal problematisch gedrag nu aan, wat eigenlijk helemaal niet direct met nationale veiligheid te maken heeft, maar wel voor de samenleving zeer problematisch is, zeer onwenselijk en mogelijk zelfs voor een deel strafbaar. Ja, dat ben ik met u eens, hoor. Dat is er ook. En daar zou ik absoluut goed aan moeten kijken en aan moeten handelen. Maar waar wij voor willen waken is dat er een hele grote brede groep wordt neergezet met één label en dat ze allemaal staatsgevaarlijk worden beschreven. Joost? Nou ja, dus dan gaat het meer om of ze dus ze zijn niet staatsgevaarlijk, maar wel voor de integratie zijn ze slecht. Dat is dan het punt waar. Ja, en ook daar is het echt gedaan. Kijk, een van de duidelijke uitkomsten van de studie, ook uit al die verschillende rapporten, is ook dat er heel veel gradaties en verschillende opvattingen binnen staan. Heel veel discussie ook tussen de salafistische groepen. Men is het zeker niet met elkaar eens. Het is niet één lijn. Niet iedereen vindt hetzelfde. Sommigen zijn heel erg voor het een of voor het ander. En dat maakt het niet makkelijker, dat maakt een gesprek ook moeilijker. Maar uiteindelijk ik wil uitkijken voor te simplistische gedachten hierover. Uiteindelijk zijn ze wel allemaal tegen, op een bepaalde manier tegen de vrijheid. He, dus ook al willen ze niet misschien allemaal de Nederlandse samenleving omverwerpen, ik maak me wel zorgen over bijvoorbeeld wat mogen hun vrouwen? Mogen mensen volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving? En ik vind dat we ook op moeten komen, juist voor die mensen die in zo'n omgeving... En daarbij maak ik dus ook de vergelijking met andere orthodoxe groepen in de samenleving. Maar ik denk dat je dit ook daar moet gaat de vergelijking in veel bredere... Dat we kunnen verbinden met het gesprek met de minister, met mevrouw Schouten, die natuurlijk op Urk was. En daar ging het dus ook over in die christelijke kring. Van je moet de overheid gehoorzamen. Nou, dat is natuurlijk wel een uitgangspunt, wat natuurlijk een salafistische kring dan vaak ontbreekt. En dat is natuurlijk wel een cruciaal verschil. Dat is misschien waarom je kunt denken van die gemeenschap van nou, oké. Okay. Nou ja, dan kan je zeggen, er zijn opvattingen over homoseksualiteit die we niet fijn vinden. Precies. Maar ze verwerpen de overheid en het gezag niet. Ja. Rob Schepers, jij zit een beetje... Ja, ik luister... Hoe kijk redelijk stijgende verbazing. Ja? Dit soort verhaal. Ja, ik ben niet gelovig. Dus ik net zo goed als ik de biddienst voor de vissers, dat ik daar dat je de afweging maakt. Ga ik God volgen of ga ik de overheid volgen? Ik begrijp die afweging überhaupt niet. En als ik naar dit verhaal luister, denk ik ook, ik heb liever 40.000 stickertjes of labeltjes te veel geplakt dan 15 te weinig, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed. Kijk dan wat voor onbedoelde effect je daarmee kan hebben. Dus als je zwaar geschud in stelling brengt tegen een hele grote groep mensen, waar dit eigenlijk helemaal niet voor bedoeld is. Dus dat je een hele grote groep mensen in een bepaalde hoek zet, terwijl voor een deel van die mensen helemaal niet geldt, zeg maar. U zegt eigenlijk niet iedere salafist. Daar kan je dus ook heel veel negatieve effecten uit halen. Ja, maar je hebt natuurlijk verschillende aspecten. Je hebt de veiligheid, waar mevrouw Becker heel erg mee bezig is. En de vrijheid. Er staat maar vandaag niet meer in de... op. Als je van iedere salafist een terrorist maakt, of dat eigenlijk suggereert dat ben je, ja, dan jaag je mensen wel tegen je in het harnas. Mm-hmm, maar het gaat ook om gedachtegoed en om omgaan met mensen ook uit eigen kring die ingewikkeld kan zijn. Vandaag staat er over in de Volkskrant een brief van twee mensen van Diversion. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken, met maatschappelijke vernieuwing. En die zeggen, ja, het grote probleem met die hele orthodoxe moslims, met die salafisten, is dat ze grote druk uitoefenen op mensen uit eigen kring die wel integreren, die zich westerse willen kleden, die uitgaan, die met homo's omgaan, of bijvoorbeeld ouders die hun homoseksuele kind wel accepteren. Dat met name daar ook een groot probleem zit. Ja, ik vond dat een erg goed artikel. En in eerste instantie reageerden zij op de kop vanuit de Volkskrant, dat bij ons rapport was geplaatst, wat niet geen weergave gaf van onze opvattingen. Dat klopt, daar zit echt een probleem. Er is ook druk tussen groepen onderling. Er zijn vaak ook, denk ik, moslims zelf in eerste instantie die de eerste zijn die last ondervinden van... bepaalde gedragingen vanuit de salafistische hoek. Het kan soms intimiderend zijn. Maar ook hier, Joost gaf het ook aan, gebruik je het woordje vaak, zijn ze zo. En ons punt is, kijk nou echt naar gedrag. Het moet uiteindelijk maatwerk zijn. Je kan niet alle organisaties dan op hetzelfde manier behandelen, omdat men andere opvattingen heeft. Als er een organisatie is die een bepaalde opvattingen heeft die je niet wenselijk vindt, of die staatsgevaarlijk zijn, dan moet je daar tegen optreden. Maar dat geldt niet voor anderen. Ja, Becker? Dat is het probleem. Dat kan, dat heeft in het verleden ook uitgewezen. Dat kan ook gevaarlijk zijn. Hè? Een van de antropologen die ook bij het onderzoek betrokken is... die heeft een hele tijd over een groepje salafisten gezegd... dat zijn gewoon activisten. En uiteindelijk bleek dat ze aan het ronselen waren... en dat ze veroordeeld zijn door de rechter. Dus we moeten heel erg voorzichtig zijn met nuancerende opmerkingen... als het om dit onderwerp gaat. Ja. We hadden het net over framing in het vorige uur. Over hoe moeilijk het is om de nuance te vinden. Even met dat in het achterhoofd. Joost, hoe kijk je dan naar deze discussie? Dan is de nuance gevonden. Alleen je ziet wel dat het vertrekpunt uiteindelijk dus een artikel is in de krant... die dus een onderzoek samenvat. En dat dus die samenvatting tot de discussie leidt. En misschien het rapport eigenlijk weer niet. Dus zo zie je toch dat het weer terugkomt. Het is hoog tijd voor trending. Ja. Trending vandaag. Het weekend in met Lammert. Ja, een computer die het nieuws en verhalen schrijft. Dat was de bedoeling van een team onderzoekers... die zich met kunstmatige intelligentie bezighoudt. Gesteund door Elon Musk ontwikkelden ze een kunstmatig intelligente schrijver... die op zo'n manier het nieuws of boeken of columns erop kon schrijven... zodat het echt lijkt. Bodig. Ja, nou ja, dan hoef jij hier niet meer helemaal naar Den Haag te komen... die wereldreis vanuit Brabant. Maar het is gelukt, dus dat is het goede nieuws. Maar het is zo goed gelukt dat het team heeft besloten... de onderzoeksresultaten niet te publiceren. Want ze zijn geschrokken van de overtuigingskracht... waarmee het kunstmatig intelligente programma kon schrijven... en zijn bang dat kwaadwillenden er misbruik van zullen maken. Want in deze tijd van fake news lijkt het ze geen goed idee... om het verspreiden ervan nog makkelijker te maken met zo'n computer. Maar wie zegt dat dat bericht echt is? Ja, dat weet ik niet. Of dat inderdaad geschreven is. Ja, niemand die het weet. Maar het schijnt dat je maar één zin in hoeft te voeren. Bijvoorbeeld de eerste zin van George Orwell's klassieker 1984. En dan rolt hij er meteen een futuristisch verhaal uit... helemaal in die stijl. Dus dat is wel heel bijzonder. En als je een krantartikel, als je daar de eerste zin van invoert... dan rolt er dus een heel geloofwaardig nieuwsbericht uit... compleet met verzonnen quotes van bestaande politici. Ja, dan hoeven we niks meer te doen. Kunnen we in de hangmat blijven liggen. Ja. Of naar een schuurfeest. En opnieuw is er... Ik zit er net met mijn hoofd met een salafistisch schuurfeest. Hoe dat zou zijn, dat zit ik met mijn hersens over het spijt. Op Urk. Ja, maar dat is organiseren, ja. En dan is er in de VS opnieuw sprake van een doorbraak... in een oude moordzaak. Door DNA-gegevens van een stamboomonderzoekwebsite... succesvol te koppelen aan een misdrijf. Op sommige sites kun je je DNA-profiel zetten... om zo matches te zoeken met verborgen familieleden. Maar de politie kijkt dus mee... en die houden DNA-profielen uit oude moordzaken... tegen die DNA-profielen op die stamboomonderzoeksite aan. En daar kwam een match uit met een man... die ze hebben gevolgd tot aan het hockeyveld toe. Daar had hij iets bij een kraan besteld... heeft hij met een servetje zijn mond afgeveegd... Dat servetje hebben ze uit de prullenbak gehaald. En nu hebben ze hem gearresteerd voor de moord op een prostituee uit 1993. En het profiel kwam 1-op-1 overeen. En dan weet ik niet of jullie de documentaire Fire hebben gezien op Netflix. Ik heb er van gehoord. Je hebt er van gehoord. Nou, je moet hem echt dit weekend kijken naar het schuurfeest. Want het is echt een absurd verhaal. Je rolt van de ene in de andere verbazing. Het gaat dus over een heel duur festival in 2017. Zou dat op een onbewoond Caribisch eiland georganiseerd worden... duizenden euro's moesten mensen voor een ticket betalen... maar er was werkelijk niks geregeld. De dure strandvilla's waren er niet. Alleen maar tentjes met natgeregende matrassen erin. En er was geen muziek. Er was bijna niet genoeg water. Vreselijk. Maar het was echt vreselijk. En ze konden niet terugnemen. Allemaal rijke luismensen. Ja, inderdaad. Ja, heel leuk verhaal. Ja. Maar je zou zeggen dat nooit meer. Een soort mislukt schuurfeest is het eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar een van de partners, rapper Ja Rule... die vindt zo'n festival ondanks alles toch nog steeds een heel goed idee. Want hij wil het nu opnieuw gaan proberen met zijn eigen bedrijf en zijn eigen app. Ja, het is te hopen dat dit festival dan iets beter zal verlopen. Oké, en dat er ook weer een documentairemaker mee gaat. Dat toch in ieder geval. Goed, einde van Eén Vandaag Politiek Café voor vanmiddag. Dank dat jullie hier waren. Bent de Becker, we gaan het er niet meer over hebben. Maar fijn weekend, sowieso toegewenst. En u natuurlijk ook, Ahmed Hamdi. Fijn dat u hier was en een heel goed weekend toegewenst. Rob Schepers, wordt er nog ton gepraat van het weekend? Er wordt enorm ton gepraat het weekend. Oké. Nog een week, geloof ik, hè? Of anderhalve week. Over 2 weken is kamer. Oh, heel veel sterkte de komende tijd. Dank je wel. Dank dat je hier was. En Joost natuurlijk en Lammert. Maandag weer één vandaag. Zometeen Petra Grijzen met Nieuws en Co. Heel fijn weekend. Thuis bij Afrotros.